Samboy. Més de 40 anys amb tu. Bueno, pues, señoras y señores, muy buenas tardes a todos aquí desde Radio Samboy, desde 89.4 de FM. Sean bienvenidos a este programa de dos oriñas que van a ser en lengua galega, como el programa Galegos no vais. Vamos a saludar al equipo, que lo tenemos ya todo completo por aquí. Buenas tardes, Fernando. E con meu carón Xulio Couchil, moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, benvidos, queridos ointes, un día máis, dúas oriñas de Radio en Galego. E este que lles fala, pois, Armando Fernández. E tamén temos uns enderezos, que é, temos un blog, que é galegosnovais.blogspot.com e un correo electrónico, por se nos queren mandar alguna cousa, alguna suxerencia, pois tamén o poden facer, que é galegosnovais@gmail.com. E o Facebook tamén, tamén nos poden seguir a través do Facebook, en fin, sí, todo eso. Así que para encetar o programa, que mellor compo un bocadiño de música, non? Vale, bocadiño de música para recibir a primeira convidada, non? Exactamente. Vamos a ver. Que vai ser esa cantiga, vai ser Lingua Perversa. Vamos a la. Bueno, pues con esta música, la misma persona que vamos a hablar con ella. Vamos a la. Pues vamos a darles buenas tardes a Xana Lastra. Muy buenas tardes, Xana. Hola, muy buenas. Muy buenas tardes. Diante de nada, pues eso, felicitaciones, muchas gracias por atendernos y felicitaciones por esa lengua perversa que estábamos escuchando de fondo. Exactamente. Moitas grazas, é sempre un placer falar con vos. Bueno, Xana Lastra é unha parte do grande grupo que teñen, ese grupo musical galego, que son Andrea, Estela, Inés, Marcela e Xana, que dentro do ano 2017 están nos enchendo de satisfacción, sí, escoitando bueno as súas pezas. E este último traballo do ano pasado, non? A Lagarta, non? Sí, pertence ao Xabón Lagarta. Xabón Lagarta. Estamos en... Xusto hai un aniño, porque saiu en maio do ano pasado. E este último que acabamos de escoitar, Lingua Perversa, con Monolius Dop, é un adianto a algo máis que vais a presentar, seguro. Pois non, de feito, este tema que sacamos agora, sí, xa tiñamos pensado sacalo ano pasado, que ao final non o sacamos. Vale. Porque é un pouco que inspirou o título de Xabón Lagarta, precisamente. Amigo. Claro, é unha canción que fala, bueno, da lingua perversa, non? De como utilizamos o vocabulario segundo nos referimos ás as mulleres, ou aos homens, neste caso, referíndonos aos nomes de animais, non? Sí. O que significa ser unha gata ou unha raposa, unha cadela ou unha loba, mesmamente, sí, non? En cambio, pois normalmente os nomes dos animais cando se refiren ao sexo masculino, non? Pois non teñen esas connotacións negativas a maioría das veces. Ser raposo é máis ben ser espabilado, ser un tigre, pois é, bueno, o sea, ao final non ten como a mesma connotación, non? Por eso da lingua perversa. Sí. E de aí saiu precisamente a idea de chamar yo disco Xamón Lagarta. Vale, perfecto, perfecto. Sí, pero, muy bien, sí, muy bien. Señor, muy bien feito. Sí, bueno, seguides con... por dándolle voz ao noso idioma, poñendo en valor polo feito de que asistides a todos os sitios onde vos convidan, e en especial os colexios tamén, non? Sí, claro, intentamos. O que pasa que é certo que os centros educativos, pois, imos menos do que nos gustaría, tamén polos horarios, non? Laborais de cada unha. Sí, pero sí, claro, intentamos estar presentes dunha maneira ou outra, pois, se non se pode ir, pois, sempre... hai moita comunicación entre os centros educativos e nós, ben sexa eso, presencialmente cando non é posible, senón pois sempre a través de vídeos, videoconferencias, bueno, un montón de colaboracións diferentes. Participando na festa grandiosa do Día das Letras Galegas tamén, según teño entendido. Sí, porque, a ver, nós, dende que comezamos, sempre intentamos sacar algo o Día das Letras, non? Que... por exemplo, a veces moito máis específico, cando se dedicou, por exemplo, a María Victoria Moreno, pois sacamos a Anagnórise, ou con Xela, sacamos incluso un EP, no? con cancións de poemas seus, pero sempre sacamos algo. Neste caso, pois, como non tiñemos nada de Fernández del Riego, pois decidimos sacar Lingua Perversa, porque tamén está relacionado con o tema da lingua, claro. E demais... E a nosa maneira sempre tamén de facer, pois, polo menos unha vez ao ano, así a nivel musical, pois, unha incursión en tamén nos centros educativos que traballan sempre moito arredor das letras galegas, e intentamos sempre, pois, iso, pois, dar algún material que sexa interesante, non? Para que poidan... para que tamén se poida traballar nas aulas. Nas redes vimos vos con a Meixeiras, Camaño Meixeiras, sí, que estiveron aquí precisamente o sábado pasado facendo unha grande festa con Agarimos de Badalona. Sí. Sí, son grandes amigas, sobre todo, bueno, as dúas, pero sobre todo a Antía, coñecémola desde aí moitísimos anos, e outro día coincidimos con elas precisamente na Romaría das Letras Galegas, que se organizan xa desde aí uns anos no... en Boiro, no Concello, e a verdade é que estivo moi ben. Sempre vos rodeades de persoas que axudan, bueno, música, a música é un medio de comunicación extraordinario, pero ao mesmo tempo son profesores, digamos, de instrumentos que fan que vosotros tamén ampliedes o vosso repertorio, non? Porque a través da música tamén enseñan a cultura. Claro. Claro, esa é a idea, sí. Ao final está todo... Sí. Bueno, creo que para min e para todo o resto, ao final, calquera tipo de cultura está relacionado ca educación e ao final que conforma, ¿no? Unha comunidade, cunha identidade. Mm. Aparte, unha identidade como a nosa, que temos unha identidade propia, que temos esa sorte. Mm. Bueno, entón, pois, todo iso, pois, é riqueza e axuda a coñecerse, ¿no? Exactamente, sí, señor. Extraordinario, bueno... Que como tendes preparado os concertos para esta tempada de verán que se achega xa, non? Sí, a verdade é que intenso, porque xa agora en maio xa estamos tendo bastantes, en xuño temos seis, ou xa que son moitos, para un mes que normalmente sempre, dende que empezamos xuño, sempre era un mes así como de ponte, no que mellor había un par deles, como moitísimo, pero bueno, non era para nada o mes no que máis tocábamos. E en cambio este ano, sí, xa hai moita cousa en xuño, en xullo tamén, despois agosto, polo momento está un pouco máis despexado, pero tamén debido a que aquí son as eleccións municipais agora. Entón, claro, hai moitos concellos e demais que nos tocamos moito nas programacións culturais de verán, ¿no? De concellos e demais, pois eso todo ainda está sen pechar. Pero bueno, claro. eu conto con que sexa un verán similar aos anteriores, con bastante movimento. Concertos que están previstos para poder realizar, como decides vos na vosa páxina, que facedes que as vosas melodías sean pegañentas, non? intentamos, sí. Con un estilo tradicional, pero que ten moitísimo que ver co feminismo. Sí. Precisamente por eso sodes cinco mulleres, non? Exactamente. Sí, claro, sempre dicimos que non é que se faga a propósito, non? Que sexa que nos pues falemos de feminismo, evidentemente claro que o facemos, pero que xa o feito de que sexamos cinco mulleres, sí, que ademais somos cinco mulleres e somos feministas, pois non podía ser de outro xeito, o sea, sería imposible transmitir outra cousa tampouco. Oye, que llevo tades a gorxa para durar tanto tempo así cantando hoxe, mañán, pasado, que llevo tades? Bueno, pues non penses que doado, hai que habituarse a ese ritmo tamén. A mí ao principio custábame un pouco. Pero bueno, agora xa estou afeita, xa o levo mellor. Pero bueno, bueno, sacrificado ao final. Ser cantante moi bonito, pero sí, despois iso de pretender cantar tres días seguidos, sí, de salir de festa e cousas así, non, non é compatible. No, no, no, por eso digo. Sí, sí, sí, requiere cuidado, claro. Hombre, que sí. Y tanto que sí. Bueno, dendo comezo a trayectoria, bueno, é satisfactoria, non? Porque quero decir que así nun principio o mellor con dificultades, pero agora a demanda para que vosotros, sí, traballedes é bastante interesante, bastante boa, non? Sí, a verdade é que somos unha banda que non podemos ter queixa, porque xa desde o comezo, o sea, nunca nos faltou o traballo, e non é o habitual, hai moitísimos grupos que son moi bons, que traballan moitísimo, e que non se lles dá así xa de comezo ese espazo, non, para poder mostrar o seu traballo. E nos tivemos a sorte desde o inicio, creo que tamén o ser cinco mulleres, que non é algo habitual, desgraciadamente, ainda a día de hoxe, naquel momento incluso ainda menos, eu creo que desde que saiu a nosa banda, pois, sí que empezaron a salir algunhas outras, non? Que, ainda que mellor non completamente formadas por mulleres, sí, mayoritariamente. E despois tamén que é un momento no que o mellor o tipo de música tamén que facíamos nós, que está máis cercana ao pop, pois non era tampouco a música máis habitual, non? Na música galega. Que mellor había máis rock, máis folk, e incluso máis ritmos urbanos que propiamente pop, non? Entón, sí, sí, sí. Creo que, pois, que cubrimos un espazo que nese sentido estaba bastante baleiro, e tivemos a sorte de que eso, que a xente que nos acertou ben, e aguantarnos no tempo, porque tampouco é doado estar tocando tantos anos a este ritmo. Claro, claro. Sí, sí, sí, sí. Eu estou sempre esperando, sempre lles digo, bueno, pues a ver, isto vai empezar a baixar agora, e ao final, pues aí nos mantemos, e é complicado. Sí, sí, requiere que moito traballo, pero tamén é sorte, eh? O sea, é que a xente, bueno, pues, como dicíades, que nos siga demandando, porque chega un momento que me digo, pues xa as vin 4 veces, pois pues, sí, paso. Sí. Bueno, pero, bueno, no, a verdade é que, pero que moi contenta. Eso non é solamente sorte, sino un traballo fecundo. Traballo continuo, eh? Dende 2017, no, desde 2017 bailando as rúas, despois Fábrica de Luz, despois Hazme Oír e agora Xabón Lagarta. Bueno, xa preparando. O ritmo é intenso. Preparando xa un seguinte seguro. Sí, claro, a ver, xa non preparando exactamente, xa ainda non estamos metidas no proceso de cheo, pero sí falando de que imos facer de cara ano que ven, claro. Xa che digo. O sea, claro. O sea, xa que, hombre, que non é somente ese ensayo e concerto, sino tamén preparando músicas para que seguíamos disfrutando con eso que decides vos, eso, que comentei antes, non sei se se molesto o que dicen, pero eu vino na vosa páxina que son músicas e melodías pegañentas. E si eso sempre decimos nós, claro que non molesta, porque nós intentamos non facer cancións que non falen de nada, ou que claro, falen de cousas así superfluas. De feito, pues, todas as nosas mensaxes, o sea, todas as nosas cancións teñen mensaxes, non? Sí. De calado, que nos parecen de importancia. Vos falabades de feminismo, pero tamén de ecologismo, de memoria histórica, de un montón de cousas. Claro, entón, ao mesmo tempo que moitas veces pues, aproveitamos, como xa sabedes, textos literarios, non? Tamén para acercarlle, sobre todo, a xente máis nova, que mellor pois pues, non está acostumada a ler ou non len tanto poesía, non? Por exemplo, pois acercarlle non só os grandes clásicos como Rosalía ou Celso Emilio, senón tamén a xente que está escribindo agora mesmo, como Rosalía Fernández Rial ou Celia Parra, bueno, temos moita xente escribindo aquí. Entón, pois claro, cando faz letras intensas, digamos, que non son tampouco dunha comprensión super doada, porque son moi metafóricas e teñen mensaxe, pois intentamos, claro, adornalas, non, con esas melodías pegañentas, como nos dicimos, para que a xente poida bailar escoitando mellor un poema de Celso Emilio, non, ou de Rosalía. Bueno, é disfrutando, porque eu digo eu que a xente disfrutade con vosotros, pero vos tamén disfrutades aí nas exposicións. Teño entendido que dentro de pouco estaredes en Ourense tamén na estrada, non? Sí, esta fin de semana, xusto. Estamos mañá en Ourense, en Ourensound, pasado mañá o sábado nas festas de Tabeirós, na estrada, sí. Ostras! As festas do Corpus, sí. A verdade é que debe ser un placer e unha honra tervos aí. E ademais, empregando instrumentos propiamente, algúns deles galegos, propiamente como a pandeireta e outros máis, non? Sí. Bueno, mesturamos un pouco, porque ao final tamén, que fagamos pop, pues eso, temos un estilo bastante, nos chamamos de caleidoscópico, porque vemos de moitas augas distintas, pues pode ser máis pop ou máis rock ou máis folk, non? Entón, sí. Pues nese sentido, pues vemos tamén, evidentemente, da nosa cultura tradicional, algo claro que introducimos sempre. Moi ben, moi ben. A verdade é que ti dicías que as letras teñen moito que ver, tamén teñen moito que ver coa lingua, non? Que é unha cousa que, por iso precisamente esa peza que vos dicides, lingua perversa, non? Que ten moito que decir, que non é precisamente un emprego esporádico, senón que ten que ser os 365 días do ano, non? Efectivamente, sí. Aparte, non sempre dicimos que nos preguntan polo tema do idioma, sempre dicimos pues, que nós temos claro que é algo fundamental, non? No noso grupo. Claro. Que nunca seríamos a mesma banda da Loba si cantásemos en castelán. Claro, sería inviable. Pero bueno, que creo que iso, nese sentido, vai moi ben sellado, non? Como sintes a lingua que falas, neste caso, no noso, pues, como sabedes, pues, eso, a identidade, o que falábamos antes. Creo que temos esa sorte de ter unha identidade tan definida e tan vinculada, non, tamén ao noso propio xeito de comunicármonos, que se falamos en galego, ou sea, en castelán, parece que como que deixamos de ser un pouco nós, non? Sí. Que somos nós, pero con matices, que cando somos realmente nós ao 100%, é cando nos expresamos con lingua de nós, non? Ademais, expresaste de outra maneira, máis a gusto, máis... Claro, sí. Expresarse, pois, porque cando falas en castelán, por exemplo, parece que estás fora de sitio. No. Sí, podes estar moi habituado, pero non é o teu. É como en calquera ámbito, non? Que sabes un pouco como da tua forma de pensar ou da tua forma de ser, pois que o podes facer, pero nunca vas a estar 100% cómodo. Claro. Isto é un pouco o mesmo. Sentirse a gusto cando un emprega un idioma é o fundamental, non? É dicir, a comunicación pode ser en castelán, en inglés, en catalán, en galego, pero o que ten que sentir a persoa cando se está comunicando é sentirse a gusto, non? Si falando en galego ti se sintes a gusto, por que empregar outro idioma para que outro te coñeza ou non, non? Efectivamente. Por iso elas o fan tamén, porque se senten a gusto. Claro, claro. Efectivamente. Gusto e moi orgullosas, ademais. Exactamente. Iso tamén é importante. Claro que sí. Unhas mensaxes que compre repartir por a xente cativa polo feito de que así tamén se prestixa máis o idioma e se sinten máis a gusto falando no idioma de seu, non? Exactamente. Sí. A ver, aquí sigue sendo moi importante o de falar con facenda do noso, porque seguimos arrastrando de hai moitos anos e hai moita xente que ainda ten moitos complexos, moitas dificultades, e sigue existindo auto-odio, por moito que queren dicir que non, eu vexo todos os días. Entón, pois eso, ter referentes que mostran a nosa lingua, a nosa cultura e demais, pois sen ningún tipo de complexo, é moi positivo para a xente nova. É mágoa que algunhas institucións non empreguen tan máis diñeiro, máis recursos para que eso se vexa máis prestixiado aínda, non? Sí. Efectivamente, claro. Bueno, falábamos hai pouco con Pepe de Redondela que nos decía que, bueno, algúns empresarios dicen que se si eu escribo a miña etiqueta en castelán parece que se vende mellor e tal. Pero, mentira, non? Eso non ten vendes igual, bueno, vendes creo igual, que moitos, pero... Moitas veces é iso, son os propios prexuizos que nos temos. Claro. Que veñen da inseguridade, non? Pero mira, nos en ir máis longe fixemos este ano unha xira por salas de todo España. porque nos, bueno, seleccionaronnos nun circuito que se chama Girando por Salas, e entón, pois, podíamos facer esa xira, que senón sería inviable, porque estaríamos arruinadas. Foron 8 concertos, e nos xa sairamos tocar fora, pero tocáramos, pois, en Barcelona, sí, en Sestao, no País Vasco, en Oviedo, bueno, digamos que eran lugares que a nivel, iso, pois, de a nivel identitario ou demais, pois son lugares que entenden, non? Pois a utilización dunha lingua propia e demais, pois porque neses lugares pois tamén se dá, non? A mesma situación. Sí, sí, sí, pero sí. Nesta ocasión que tocamos en Sevilla, en Zaragoza, en Madrid, en, o sea, Cáceres, sitios que nada tiña que ver, nos tiñamos ao principio así, dicíamos, bueno, pois a ver como a ver como recibe. Vai o espectáculo, porque teñen que entender, non? Ben, sí, sí. Claro, as nosas cancións, imagínate, o sea, precisamente porque son cancións que teñen mensaxe, uh-huh, que encima son moi literarias, pois aínda é moito máis difícil entendelas. Sí, claro. Entón, pois dicíamos, bueno, pois a ver como chega. E a verdade é que foi xenial ver que é certo totalmente que o idioma non é ningún tipo de barreira, e máis, eu creo que en moitos casos, sí, pois que fixo aínda que empatizasen máis con nós, non? E a uh-huh. xente... En Sevilla cantaba os retrousos en galego e explicábamos xes polo medio utilizando castelán para que pudieran entender lo mellor a mensaxe, non? Así un pouco o que queríamos dicir con cada canción e demais. E bueno, foi unha xira maravillosa ese nivel. Claro. Entón, pois iso, tamén temos que empezar a sacar as vendas dos ollos e sí, tanto que satisfacción personal é o que dicías antes, é decir, sentirse orgulloso do seu. Exacto. Lógicamente, bueno, temos o exemplo, por exemplo, das Tanxugueiras, que a súa trayectoria a partir de Benidorm Fest, pues, están facendo concertos por toda España, non? Además, claro, teño dos pedindo en galego. Sí, sí, sí, totalmente. A ver, o das Tanxugueiras eu creo que foi moi importante para a nosa música e para a nosa lingua, sobre todo. Claro que sí, claro. Sobre todo sí, para a nosa lingua. Eso é importantísimo. Sí, para min foi totalmente iso. Máis unha cuestión idiomática no sentido de que conseguise chegar pois a postularse como representante non de do que, bueno, o conxunto de España, pois unha canción en lingua galega que ademais recibirá tantísimo apoio, non? Claro. De xente de todas partes. Claro, claro. Pois iso demostra que moitas veces pois que non queremos ver, sabes, básicamente. Si sí. Sí, estábamos falando de todo eso. Amigo Pechado, eu comentáballe a Armando que temos unha amiga, unha persoa que coñecemos moito e que tratamos moito, que nos axudou precisamente no premio de poesía Rosalía de Castro de aquí de Cornella, que se chama Fina Casal de Rei, e está proposta, sí, para ser premiada como a mellor escritora de fémina, entre comillas, pero bueno, a mellor escritora de literatura infantil a nivel mundial. Sí. Lógicamente, sí, sí. Si eso fora, si se convierte en realidade, por certo, que eu espero que sí, porque non somos talismán para as persoas coas que falamos. Hombre, eu tamén espero que sí, que lle teño moito cariño a Fina. Sí, pois, sí, sí. E aparte é unha gran escritora, iso é indubidable. Pois pues dicía eso, que si por casualidade, aínda que non chegara a ser a primeira, pero que fora a segunda, pois pues eso sería un gran impulso para o propio idioma, non? Que a nivel internacional se saiba que o noso idioma ten unha proxección importante, non? Totalmente, se aparte a nivel literario precisamente, temos unha calidade aquí en Galicia que, sobre todo na literatura infantil e juvenil, como é o caso de Fina, tivemos moita xente que gañou xa moitos premios internacionais e que non se lles dá o peso que debería. Véxase no seu momento Agustín Fernández Paz, que gañou todo a vida e por haber, prácticamente, claro, o Ledicia Costas, por exemplo, que tamén grabou un montón de press, o sea, que ao final temos moitas escritoras e moitos escritores que foron traducidos a 300 linguas, que teñen 300 premios, e parece que iso non o sabemos nin aquí. Esa lista había que facer la pública para que poñer letreiros nos cartéis para que se hiperan, pues, a Olga, a Alba, pendurados polas farolas, claro, posiblemente. Sí. Bueno, a verdade é que estamos orgullosos e encantados de ter tenido o noso programa. De verdade que desexamos vos moitísimos éxitos e moita sorte no traballo que estades a facer, e que saibas que si por casualidade vos elixen nalgún premio, eso, que non somos talismán para que o teñades. Seguro que o gañamos, non? Seguro, seguro. Segurísimo. Unha aperta grande moitas a todo o equipazo. Unha aperta grande. Moitísimas grazas. Apertas. Chao. Hasta logo. A banda da loba. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerrada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Bueno, pues con esta música, Xulio, danos pé pues para saudar a un convidado que é a primeira vez que fala connosco. Un home que ven, bueno, ahora lle preguntaremos de onde ven, porque ven a San Xoán de Río, aí na provincia de Ourense. Que é o norte da provincia de Ourense tocando ca provincia de Lugo. Claro. A veña, vamos alá. Pois vamos alá. Boas tardes, Xoán. Buenas tardes, que tal? Boas tardes, benvido para a colonizar Galicia, non? Bueno, la intención al menos es intentarlo. Muy ben, moi ben. Pois bueno, eso é importante. Oye, de que parte de España ves? Pues actualmente vivimos en Benidorm, Alicante. Y así que el cambio pues va a ser un cambio geográfico importante en todos los sentidos. Claro, sí, sí, claro, sí, claro. Sí. Bueno, acabamos de saber que ti eres un técnico, según he dicho aquí Armando, técnico en saúde y en química ambiental, e técnico de laboratorio. Que, sí, pues, correcto. Bueno, que felicitacións, un traballo extraordinario o que vas agora a intentar poñer en marcha precisamente en San Xoán de Río. É unha zona extraordinaria, que ademais ten un clima, un microclima fantástico, non? Xa verás que vas a disfrutar. Si levas pouco tempo, digo cheu que vas a disfrutar moito. Entre outras cousas, polas cereixas tamén. Tamén. Sí, que aí hai moi boas cereixas. Sí. Bueno, contanos, qual é o teu proxecto? Bueno, pues nosotros somos mi pareja y yo, Zaira, que ahora mismo no puede estar, pero os manda un fuerte saludo. Uh-huh. Y tenemos un proyecto de cosmética natural sólida. Ajá. Son productos de higiene personal en formato sólido, uh-huh, que se caracterizan por tener un bajo contenido en agua. Ajá. Con lo cual no utilizamos envases plásticos, desechamos ese tipo de envases. Ajá. Y además podemos concentrar más los activos en los productos. Ah, muy bien, muy perfecto, bien, muy bien. Perfecto, okay. Perfecto. O sea, para ver que toda la gente pueda meterse en ese trabajo o que está poniendo en marcha precisamente esa zona, tendes una página web para que todos los nuestros oyentes puedan meterse en él, que se llama pielnatura.com, ¿no? Correcto, así es. Tanto página web como redes sociales, uh-huh, ahí nos pueden encontrar. Todo que ten que ver precisamente con asuntos relacionados co propio cuidado personal, non? Capilar, facial, corporal, e outras cousas desa, non? Correcto, sí, es una línea de higiene personal, uh-huh, en la que tenemos champús, acondicionadores, jabón facial, corporal. Ahora estamos con un nuevo proyecto, estamos formulando unos champús sólidos para mascota, sin parabenos, sin agentes tóxicos para ellos, y testados dermatológicamente. Noroboa, tamén teñen os nosos ointes a posibilidade de meterse nun blog donde dades información con respecto a como elixir pues, que tipo de producto sería bon para o cabelo ou que estás dicindo con elementos sólidos para o cuidado persoal, ¿no? Sí. Sí, tenemos un blog en la página web que, bueno, vamos un poco completándolo cada vez más para que haya información y saber qué tipo de productos elegir. Y ya no incluso en lo que se refiere a nuestra línea de productos, sino también muchas veces en otros productos que nosotros no somos fabricantes, pero otras marcas sí, el cómo saber qué producto elegir, ¿no? Y en qué fijarse, ¿no? Uh-huh. Sí, por eso mencionaba el blog de que donde las personas pueden meterse precisamente para poder comentar con vosotros o pedirvos recomendación con respecto a un producto determinado, tanto puede ser para cara como por cabello o por cualquier otra cosa, ¿no? Sí, incluso a través de las redes sociales de Instagram, que es una red social que está más en auge ahora, pueden mandarnos un mensaje o bien un correo electrónico. Y nosotros encantados de responderles pues a cualquier tipo de duda, aunque no tenga que ver directamente con nuestros productos cosméticos. Y los elementos químicos con especiales, ¿no? No cualquier otra cosa para poder, digamos que... Totalmente tenga... naturales, eso, ¿no? Por eso dices natura cosmética, sí. ¿No? Bueno, siempre decimos que todo es química, porque al final todo son reacciones, ¿no? Sí. Pero la filosofía, en este caso, de la marca, como normalmente suele ser la filosofía de otras pequeñas empresas que apuestan por una cosmética más natural y orgánica, suele ser utilizar menos compuestos químicos, en este caso que puedan ser nocivos, y usar... en este caso, plantas medicinales, aceites vegetales, aceites esenciales o pigmentos de origen natural para que el mismo producto que en su origen pues se haría de una forma más sintética, ¿no? Por abaratar costes o por dar una respuesta a un a lo que demanda un mercado global, ¿no? Exactamente, o que estabas dicindo é que precisamente a química produce ao mellor algún elemento natural, pero que pero non é precisamente a química o que empregades, sino elementos naturais para poder hidratar, nutrir, proteger o cabelo ou a propia pel, non? Si algún dos das persoas está utilizando, por exemplo, estes produtos que diste, ten alerxia a algo, tamén tedes resposta para eso, non? Claro, claro. Correcto. Bueno, se puede tener tanto alergia a un componente sintético como a un componente natural, porque sí, sí. Hay gente que tiene alergia a una planta, mismo, por ejemplo, claro. Al polen o a algún alimento que puede contener algún cosmético, ¿no? Porque muchas veces en la cosmética natural se utilizan activos, principios activos o derivados, extractos, que proceden de algunos alimentos. Uh-huh. Evidentemente, la probabilidad de una reacción alérgica sería mucho menor que tomando directamente el alimento por vía oral, pero siempre hay que tenerlo en cuenta y eso, pues sabiendo interpretar la etiqueta, es fácilmente detectable. Pues fantástico, que volvemos a repetir ya a nuestros oyentes que tendes una página extraordinaria, sí. pielnatura.com, ahí pueden también vos pueden hacer preguntas para poder saber cuál es la mejor fórmula, no sé, para cómo atender o cabelo largo, ou a pel por exemplo, pero que non se caio o pelo tamén. Bueno, eso xa é outra cosa, bastante difícil, ¿no? Porque interveñen elementos genéticos, ¿no? Sí. Bueno, tenemos un champú revitalizante que, bueno, si nos hablan bien de hecho el enfoque fue que ayudase con la caída del cabello, evidentemente. Para aquellos que carecen de pelo, no hemos descubierto aún la fórmula, pero utilizar cosmética natural y llevar una alimentación saludable, así como unos hábitos en general más sanos, seguro que pueden ayudarles a recuperar algo de pelo. Bueno, la verdad es que es un trabajo extraordinario y a propuesta precisamente en Galicia seguro que será muy bien recibida, puesto que los empregos de plantas naturales, yo tengo desde hay mucho tiempo en mi casa, en la casa de mis pais, a erva Luisa era un elemento que se empregaba, no sé, para un dolor de barriga, para... Para muchas cosas. Para muchísimas cosas, de verdad que sí. Sí, la verdad es que Galicia es una tierra de flora medicinal impresionante, con muchísima variedad. Hay ciertas plantas que crecen más en el Mediterráneo que no crecen en esa zona, pero que algunas sí se adaptan bien, como por ejemplo la caléndula. ¿Ves? Pero tenéis gran variedad de plantas medicinales que probablemente si hablásemos con la gente mayor de los pueblos, no con nuestros ancestros, nos sorprendería toda esa memoria que tienen y sobre esa medicina natural, ¿no? Que hemos ido un poco perdiendo pues por los avances evidentemente farmacológicos. Que por moito que avances farmacológicos existan, sempre botan man precisamente da natureza, porque moitos elementos que se venden na farmacia salen precisamente de extractos de naturais, non? Sí, no, es así, correcto. O sea, la mayoría de los principios activos farmacológicos siempre proceden de una fuente natural, en este caso de alguna planta, algún principio activo. Y bueno, pues antaño no había los recursos, la disponibilidad o los avances médicos que hay hoy en día, y muchas cosas no agudas se trataban con medicina natural, ¿no? Ciertamente, pues muchas veces con éxito, ¿no? Otras veces no ha habido tanta suerte, pero bueno, no debemos olvidar que es algo, un conocimiento que se debería seguir transmitiendo, y para eso necesitamos que haya gente en esos pequeños pueblos, porque si no, pues es difícilmente transmisible. Claro, sí. Bueno, ¿cómo fue eso de querer llegar a San Juan de Río? ¿Quién te llevó? ¿Fizeches alguna viaje? ¿Fizeches algún peregrinaje o algo para ir a San Juan de Río? Pues realmente nosotros llevábamos 5 años yendo a Galicia de vacaciones. Fue un amigo mío el primero que me dio a conocer Galicia en una pequeña aldea que se llama Nogueira, que tiene una casa. Y bueno, pues este último año, a través de un podcast, contactamos con Juan Carlos Pérez de Aldea Lista, un gallego retornado que ha creado una aplicación que se llama Aldea Lista, con la intención de darle voz al rural, ¿no?, y de que los pueblos no mueran. Es un proyecto muy interesante y nos pusimos en contacto con él, hablándole de nuestro proyecto cosmético, que queríamos instalarlos en el rural gallego, y bueno, ha sido una de las personas que ha contribuido de forma personal y también profesional a través de su proyecto a ayudarnos a encontrar una vivienda, que no ha sido algo fácil, la verdad. Sí. Porque, bueno, según me falabas a mí, Coro Pechado, aí hubo unhas persoas que che axudaron, que vos axudaron a encontrar vivienda, polo menos. Puxeronlle fácil para que para establecerse, non? Correcto. Juan Carlos foi unha das persoas, José Miguel, el alcalde de San Juan de Río, tamén intervino y nos echó una mano, porque sí que es cierto que existen viviendas para compra, pero vivienda de alquiler hay muy poca. Y bueno, en muchas ocasiones los jóvenes que se quieren marchar al rural prefieren vivir de alquiler un tiempo para ver qué zonas son las que más les gustan y a ver dónde se quieren asentar, ¿no? Entonces, la verdad es que en esto nos han echado una mano, porque si no, habría sido complicado encontrar una vivienda así. Así que entonces es de maravilla, non? Tratáronvos de maravilla, mesmo a ti que a compañeira. A ver, yo no puedo decir que me hayan tratado mal nunca en Galicia, porque ha sido todo lo contrario. Siempre el trato ha sido bueno, incluso hasta por parte de desconocidos. Hemos hecho grandes amistades y bueno, hemos conocido a gente muy interesante. Y en concreto en San Juan de Río, la verdad es que la gente nos trató muy bien. Se portó fenomenal. Y bueno, y hemos hecho amistades muy buenas. Tenemos un amigo apicultor en la zona de Terras de Bográs, Johnny, que le mando un saludo. Una lucha insaciable por extraer una miel de calidad respetando la naturaleza. Perdona que te interrumpa, precisamente da mel tamén se ou polo menos das abellas tamén se pode recoller algún producto natural extraordinario, como eu sabía porque en Viana do Bolo teño un amigo que tamén é apicultor, pois resulta que emprega o veneno das abellas para que ademais está moi cotizado, non? Sí, hay una rama de la cosmética que es la apicosmética, en la cual se utilizan pues distintos derivados de en este caso de las abejas, más generalmente la miel, la cera de abeja, el propio pérculo, el propóleo. Propóleo, el própolis, todos estos derivados que hay son, por ejemplo, el própolis es un aliado en la cosmética fabuloso, porque es un antibacteriano, un antifúngico, un propio conservador natural muy bueno y para ciertos problemas de la piel, pues es un buen activo a la hora de extraerlo. Porque eu quizá todo o que veña da abella non podo utilizar, porque son alérxico, non? Sí, tiño alerxia. Pero bueno. Bueno, claro, habría que tener en cuenta si se tiene algún tipo de alergia. Sí. Pero sería preferible no arriesgarse. Sí. Hombre, lógico. Pero sin embargo, na miña familia que hai xente que é alérxica, outra non, eu sei que utilizaban pois mel, hasta botaban mel hasta na cara cando se deso. Dicio, mellor salían só sol, puñían daquel mel e todo, prete a cara limpa, sobre todo as mulleres. Bueno, fíjate que en la antigüedad la utilizaban como un desinfectante, un aislante de los cortes profundos y heridas, precisamente para que no infectasen, porque claro, la miel, igual que muchas veces llega a los supermercados, está ya muy refinada, pero la miel que encontramos de apicultores pequeños artesanos siempre es una miel más pura, ¿no?, con todas sus propiedades, con todas sus impurezas, y eso hace que sea un producto muy bueno para utilizar en la cosmética. Bueno, os que nos están a escoitar poden meterse na posa e poden pedir algún pack, poden pedir algúns dos productos que vos elaborades, non? Pues mira, pueden entrar en la página. Tenemos producto. Es cierto que tenemos cierta falta de stock porque estamos rediseñando nuestra línea de cosméticas. Nosotros fabricamos una serie de productos en base a una denominación mediterránea y lo que estamos haciendo es cambiar esa formulación, un I más de nuevo, para crear unos productos similares a los que tenemos, pero con activos denominativos de la región de Galicia. Que es lo que estamos haciendo, y más o menos estimamos que para junio, julio, a más tardar, ya tendremos una línea completa con varios extractos, como el extracto de castaña con denominación geográfica protegida de Galicia, el extracto de malvaflor, el extracto de flor de saúco y algunas plantas que son más a nivel de toda la península ibérica, y como la caléndula, el aceite de almendras, el llantén, otras plantas que, bueno, podemos encontrar en todo el rural español. Pues eso que falabas de flor de saúco, en la miña casa, pues cortábase, vaya, por la tarde, puñase en auga, para lavarse en su otro día, lava la cara. Sí, bueno, lo que llaman los champán de saúco, ¿no? Sí. Tengo entendido que es como pues una maceración, a través de una fermentación, se produce como una bebida parecida al champán, ¿no? Sí. También se tomaba, sí. Y sé que, bueno, que tiene fantásticas propiedades. Ayuda a expulsar toxinas y residuos de nuestro cuerpo, y además sé que va muy bien para limpiar la sangre y para el estreñimiento. No es una planta que haya tenido la posibilidad de experimentar con ella, porque no es una planta autóctona de nuestra zona, no crece aquí, aunque sí crece en otras regiones de España también. Pero bueno, nos ha parecido una planta interesante porque tiene buenas propiedades para la piel, y es muy antioxidante a nivel de la piel. Entonces dijimos, pues vamos a incluirla, ¿no? Pues cuando vayas a San Juan de Río, que hay tanta cereza, tanta cereixa, en galego cereixa, sí. Pues también puedes experimentar a ver si también o mejor algo se puede extraer de ella, ¿no? Sí. Bueno, a verdad es que es un proyecto extraordinario. Felicitamoste porque, bueno, ese proyecto cosmético o mejor también es novedoso, porque me parece que en todo contorna no habrá nada parecido ni semejante. Sí. Ahora que compre que falen de vosotros, que se faga público, que haya cartéis suficientes como para que toda la gente vaya a probar, por lo menos probar esa proposta vosa con respecto ao cuidado persoal. De verdade que vos desexamos moitísimo éxito e moitísima sorte. Que saibas que nosotros somos talismán para as persoas coas que falamos, polo tanto, xa te adiantamos que terás moito éxito. E tanto que sí. E sobre todo, pois en San Xoán de Río, xa verás como xo van a axudar moito. Sí, hombre. Moi agradecido por vuestras palabras, por esta entrevista. Y bueno, también decir que aunque nuestro objetivo pues es evidentemente trasladar nuestro proyecto y cambiar un poco de vida, también nos gustaría mucho que más gente joven que quiera aprender o que quiera irse a vivir al rural, al menos lo intente, ¿no? No se quede con aquello de no lo hice, ¿no? Porque bueno, al final esperamos en algunas ocasiones demasiado para tomar ciertas decisiones. Y yo les animo porque estoy seguro de que les van a apoyar mucho más que en entornos urbanos. Que no digo que en entornos urbanos no haya apoyo por parte de la administración, pero sí, por lo menos a nivel de experiencia personal, puedo decir que a nosotros nos han ayudado lo que han podido y sé que seguirá siendo así. Así que animo a más gente que quiera cambiar y que quiera irse al rural a que lo haga. Por supuesto que sí. Pues porque no rural también se puede vivir. E ademais unha calidade de vida diferente, que lógicamente envídote, de verdade que pois eso, xente nova que se achegue precisamente ao rural e que sexa capaz de emprender ese traballo tan importante como é precisamente poñer unha empresiña para que todos os que queiran poidan levar adiante ese, bueno, pois Por lo menos, eu dicía ao principio, non sei, Juan Carlos, dicía ao principio que estabas, non sei, facendo que toda... Que vos coñezan, que coñezan ese, o vosso proxecto e ao mesmo tempo que disfruten coa vosa proposta, desexamos, vos volvo a repetir, moitísimo éxito, Edilla Zaira, que a túa compañeira, que sí. Seguro que teredes moitísima sorte. Sí. Sí, eu quero... Pues, sí. Os doy las gracias de parte de ella, que aunque no puede estar, seguro que tenemos la oportunidad de hacer alguna otra entrevista. Sí. Ella se encarga más de la parte digital, así que un día le podéis hablar con ella sobre, bueno, un poco la viabilidad de proyectos digitales. Al final, todos los nuevos proyectos tienen un carácter digital, que 30 años atrás no era tan amplio. Y bueno, podéis hablar con ella un poco a nivel de esa experiencia, que es la que lleva más ese tema. Pues, non sei se che dirían algo os avós que hai ali da aldea, por exemplo, de San Xoán de Río. Quen é vostede e tal, non sei, como falan os abuelos galegos, non? Sí, sí, que lles gusta saber. Muy ben, muy ben. Bueno. Bueno, además tamén creo que pequeños proyectos aparezcan en el mundo rural también va a hacer que otras personas que ya tienen proyectos, que las hay, que hemos visto que hay personas con proyectos a nivel gastronómico, cosmético, artesanal, que exista esa colaboración, ¿no? Esa ayuda entre unos y otros, que muchas veces en la ciudad es difícil porque hay una competencia muy agresiva. Y yo apuesto por un modelo más de cooperación en el rural, de ayudarnos unos a otros, ¿no? Tanto a nivel empresarial como personal. Y precisamente pues fomentar eso, ¿no? El equilibrio, ¿no? Entre la gente, pues eso, más rural y más urbanita. Pues muy bien. Enhorabuena y suerte con ese trabajo que estás haciendo, de verdad que nosotros os garantizamos un buen comienzo, ya verás. Como se suele decir. Enhorabuena por esa de una calidad de vida también diferente, ¿no? No rural, que también se puede disfrutar también. No hemos hablado de esto, pero bueno, podríamos hacer otro programa de factores de salud relacionados con el lugar donde vivimos. Sí, eso sería daría para otros cuantos programas. Por el rural, claro, lógicamente, pues esa contaminación desaparecida, ¿no? Pues claro, sí. Pues bueno, muy bien, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Una aperta muy fuerte y hasta otra ocasión. Si me dejáis que le mande un saludo, bueno, a Juan Carlos, a Juan Carlos Pérez de Aldea Lista, a José Miguel, el alcalde de San Juan de Río, y también un abrazo para una persona muy especial, Fernando de Ocabañino, que le tenemos mucho cariño. Es una persona gran conocedora de la flora medicinal gallega. Y nada, un fuerte abrazo para los tres y para todos esos amantes de Galicia. Muchísimas gracias por y un aperta muy fuerte. Muchísimas gracias por tu colaboración y participación en el programa de hoxe. Que tiñas moita sorte. Hay un aperta grande a esa Zaira, que también seguro que está ilusionada para que todo eso salga bien. Muy bien, graciñas. Un abrazo. Buena aperta. Hasta luego. Gabrieliño cravo d'ouro ai, dame un alfiler de prata para tirar unha espiña. Para tirar unha espiña, ai, do corazón que me mata. na cabeza no va. Teño unha cabeza no va. Ai, feita ao meu parecer. Para vivir neste mundo Para vivir neste mundo Ai Que non o sei comprender Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Pues mira, con esta música de gaita danos pé pois para saludar ao noso amigo Fran Fernández Dávila, este grande escritor, poeta de Nigrán, é poeta que tuvemos, que en fin, sabemos xa del, veña, vamos. Sabemos algo del, pero pouco, que nos explique un pouquiño máis. Vamos a saludar. Moi boas tardes, Fran. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va eso? Buenas tardes, bienvenido, muchísimas gracias por atendernos, Fran. Gracias a vos por llamar. Antes de nada, pues eso, felicitaciones en público para que te sientes ahí va, do premio de novela curta Antón Risco 2023, por sí. Esa novela Primavera, a camareira, o cuarto y o libro de poemas, ¿no? Sí, señor, muchas gracias, pues sí. Merecido, según teño entendido, e ao mesmo tempo, bueno, pues nos xa, en entrevistas e comentarios anteriores que tivemos persoalmente contigo, xa ti dixemos que non somos talismán, e entonces, polo tanto, ese premio ten algo que ver con esa con ese talismán. Es o que transmitimos nos, que a verdade que che, bueno, a verdade é que ti eres bo, polo tanto, no, exactamente. No, como falábamos Xulio e eu a micro pechado vindo para aquí para os estudios, pois é que pegamos con boa xente, senón claro, isto non viña. Temos a sorte esa. É certo, é como aquí no programa do xogo, ¿no? Que cada vez que levan un xogador de fútbol entrevistado, despois mete dos goles a semana seguinte. Bueno, galla que siga sendo así, é verdade que nos alegramos moitísimo e de verdade que bueno, pois pues estamos moi contentos de saber que ti eres o gañador desa Primavera, a camareira, sí. O cuarto e o libro de poemas. Ainda eso non está editado, non? No, eso coméntame na Fundación Vicente Risco que, bueno, imos ir con tempo, con cariño, e o proceso de edición xa comezou, xa mandei o original en formato editable. Supoño que se fará unha presentación, sí. A entrega do premio e a presentación do libro probablemente se faga en outono, non sei se outubro vale que ser unha boa data, pero bueno, imos facelo con cariño, en outono está,

Que vendan dos propios premios. Bueno, bueno, pero a tua creatividade faise presente onde participas, da verdade que sí. Eu agradezo moitísimo, estou encantadísimo de falar contigo e de saudarte, parabenizarte por eses premios que estás acadando. Bueno, pois que sí que te incomodamos, pero que desexamos que sigas tendo moita sorte e moitos éxitos. Pois moitísimas gracias. Non incomodades nunca. Cando saias, cando saian estos libros, claro. Voltaremos outra vez a molestar. Sí, eu teño que poñerme en contacto con ele a ver si coincidimos para que a finais de ano, que cando facemos o premio de poesía Rosalía de Castro, a ver si somos capaces de achegalo, non? Eso é, sí. Molestademe todo o que queirades. Para mí, un dos sonhos que me queda por cumplir é poder ser xurado no Rosalía de Castro. Eso que quero. Pois pues nada. De eso falaremos. Fran, unha aperta grande, moitísimas grazas por atendernos esta chamada que... Exactamente. Bueno, fainos grandes... Fainos grandes a nós. E honranos. Vindo dun grande, fainos grande, sí. E ademais bueno. Honrados por terte. Sí, señor. Bueno. dime un poeta amigo, vexo que os escritores sodes un pouco exagerados, pero creo que os locutores de radio tamén. No, é o cariño que te temos. No. É o cariño que te temos, Fran, que sí, que que veña unha aperta grande. Hasta logo. Hasta logo. Radio Samboy. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Bueno, pois, Xulio, esta música da nos pé, pois, para irnos a Vilariño de Conxo. De Conxo, sí. Elí na Plaza da Vila. E vamos a falar, pois, dunha grande pastelería, panadería, que tamén leva a señora Elisa. É a panadería Guerra. Veña, vamos a saludarla. Eso. Pois, moi boas tardes, Elisa. Elisa? Parece que non temos a conexión. A ver, pois... Hola? Ah, sí? Sí, hola. Agora sí. Ah, hola, boas tardes. Moi boas tardes, Elisa. Moi boa tarde, Elisa. Que tal? Moi ben. Moitísimas gracias por atendernos, Elisa. A ver, a nosa intención era darlle comunicación a todos os nosos ointes que a panadería Guerra en Vilariño de Conso está facendo moitísimas... cousas interesantes con respecto aos doces, e é un dos doces fundamentais que teñen en Vilariño, que eso parece ser que se chama o Montonico. O Montonico. Sí, o Montonico é un dos postres máis especiales que temos xunto coa bica e a bica de castañas. Sí, ai. Ostras, a bica de castañas. Ai, como a queta. Sí. Como vos va despois? Como nos vamos poñer, verdad? Bueno, aparte de todo eso, bueno, o pan xa de primeira calidade, pero sí. Me refírome outros postres tamén, tartas e doces especiais tamén, non? Tamén, sí. Sí, intentamos facer pouco, pero centrarnos sobre todo no pouco que sabemos facer. Facerlo cada día un poquinho mellor. Non somos así, especialistas en grandes produtos, pero o pouco, pois, facelo ben. Moi vale máis pouco é bon que moito é regular. Sí, por eso é todo artesanal, entonces pois pues, tampouco tes moito. Sí. Moito tempo. Eu sou poemor del precisamente gracias a esa grande celebración que se fai en Ourense, que é a festa internacional de gastronomía, non? Que se fai en Ourense. Es Pourense. Chamounos a atención o feito do Montónico que parece ser que se envían a través de vosotros estades en contacto con Delicias del Támega e pódense facer solicitudes e mercalos gracias a elo, non? Sí, gracias ao Delicias do Támega. Despois temos unha página aquí dunha chica que acaba de montar en Pobla de Trives, e chaman de Aldea. De Aldea. Entonces tamén a través desa página tamén podemos, pues, mándase todos os produtos locales de por aí. Como a bica, viños. Anda. Ou sea, cualquier cousa que desexen que se poña na vosa página ou na página que dices de Aldea, ao mellor pues pódense mercar e podenos recibir na casa tranquilamente, non? Exactamente. Sin problema ningún, todo ao contrario. Ya bica de castañas é tamén unha especialidade, non? É unha especialidade que, bueno, inventamos, entre comillas, nosa receta, modificámola ao noso xeito. Nada, está tendo gran salida. Non leva castañas, fariña. Non vai ter saída a fariña. Eu provei e levamos. Fariña. Foise mi de a tarta. Bueno, Elisa, contenos algo para que os nosos ointes saiban con respecto a ese Montónico. En que consiste? Como... Pois o Montónico é un postre que consiste en capas de hojaldre. Ves? Que van bañadas en doce de leite. E despois vai todo coberto con merengue. Con merengue? É un produto que... Sí, metemolo ao forno para que se toste. Para que se conserve todo o sabor dentro, toda a humidade, non quede reseco. Co paso do tempo. Claro. Un mes, mes e medio. No, eso cando se recibe non dura unha semana. Eso hai que lle dar vento, non? Como din os mariñeiros. Non, claro. Pero é un postre que está moi ben acollido agora pola xente, cada vez é máis coñecido. Sí. Pouco máis. Bueno. Que contarse, hai no que probar, degustar e repetir. Aí está, moi ben. Que se poñen en contacto con a panadería Guerra, que seguro que é senón con de Aldea. Unha cousa máis, o pan tamén o servides? Ou aí na panadería seguro, pero tamén o mandades? No, pan de momento non mandamos, aínda que é un pan que se pode consumir dos tres días, porque claro, é un pan artesán tamén. Artesán, sí. Pero a verdade, xa hai moitos anos que deixamos de mandalo tanto para Barcelona como para... Moi ben. Sí. Bueno, como panadería tamén servides empanadas, non? Sí. Ves? Facemos as empanadas, facemos o pan, as bicas, magdalenas, bueno, o típico das panaderías así de pueblo. E despois, bueno, pues o postre típico que só podes conseguir aquí. Sí, lógico. Ademais, todo con produtos, dixéramos, de punto cero. Claro, de aí, da zona, claro. Ademais, está nun sitio... Intentamos sempre utilizar produtos de aquí. Estades nun sitio privilexiado. Hombre, claro. Vai, Vilariño de Consul. Oye... É un mal extraordinario. Tamén vos levan o cabrito a asar, non? Sí, cando é a festa do cabrito, sí. Facemos nós todos os asados. Bueno, de momento non temos queixa. No. A festa do cabrito bueno, non... é todo forno de leña tamén, entonces dá un sabor diferente. Sí, señor. Sí. non é o mismo co forno eléctrico. Sí, sí, sí. A festa do cabrito ya o entroido que sí, sí, bueno. Que se enche todo eso, non? Tendes colas como din os portugueses, bichas para poder entrar na panadería e solicitar, sí, todas as cousas que cando se fai esa festa onde se xuntan todos os entroidos que veñen por aí da fora, como é? A mascarada, non? Sí. Este é a mascarada, sí. Que tamén é moitísima xente, non? Moitísimas persoas da fora, non? Que quedan sorprendidos, sí, cando chegan aí. É distinto. Sí, porque, claro, ao ver así un pueblo pequeniño, en Xebre, pues a verdade é que parece moito máis acolledor. Claro, sí, señor. Tanto os camiabales como o resto dos entroidos por aí, que veñen a desfilar. Vivo máis. Ademais, é un pobo... É un pobo que está moi ben, moi arte, moi típico. Uh-huh. Típico de Galicia, feito de pedra, que como vale, ten ademais. Que ser, eh? Ademais está nun vale, que sí, está todo... un vale. Aí pouco a pouco a neve chega, pero bueno, vese de arriba, bueno, no sabes, na montaña de arriba. Con que lles chegue arriba xa é bastante. Sí. Claro, xa as fontes xa nos reventan abaixo. Exactamente. Bueno, quero que me expliques que sei que che fixeron unha entrevista. Sí. E andaban detrás de ti, por aí, polo obradoiro, e ti rezagando, e tal, e que queres que che conte? Porque estaba traballando, logo. Claro, exactamente, é que me pillou xusto no día da festa do cabrito. Vaya, hombre, tamén tú... José Manuel, eso non se vale. Bueno, bueno. Elisa, tes un equipo para traballar na panadería, non? Sí. Somos ahora tres empleados, antes e agora, vamos. Uh-huh. Unha empresa familiar. Uh-huh. O que pasa é que, claro, meus fillos ainda non me valen pa contrato. Claro. Esperemos a ver se crecen un poquinho máis. Pues mira, pouco a pouco valos levando que vayan aprendendo, peneirando un pouquinho a fariña, por exemplo. Exactamente, que sigan os pasos da nai. Exactamente. E a manteca que esto... O merengue, que tamén se pasa, bueno, polos fociños, bueno, e tal. Bueno. Claro, por eso, a veces si entra o... Primero, eso. No, pero como dicides vos, como dicen todos na aldea, primeiro o estudio, despois a poñerse a andar, sí. Sí. Pero bueno, xa os vamos encaminhando a estudiar para isto. Claro, claro, claro. Bueno, que xa respiran parte da propia empresa familiar, que é o que importa. Claro que sí. Lógico. Claro, foi que mamaron. Sí, o que teñen que mamar, ademais. Exactamente. Continuar. Porque tades aí desde o ano 1965. Sí, por aí. Carai. Nada menos. Xa empezaron con eles meus avós. Pois. Meus pais, e agora continuo. Pois nada, diránche pola calle, por aí pasa a muller máis dulce de Vilariño de Conxo. Bueno, esperemos. Que siga así, ¿verdad, Elisa? Bueno, moitos anos. Claro que sí. Que che iba a dicir, tes alguén que che faga competencia ou digo que veña aí a decir, bueno, vamos a intentar, ou ti mesma xa sin precisar profesores para poder facer cousas así tan importantes, tan interesantes? No, de momento no. Pero veñenche aí pedindo que lles enseñes? Ah, no. No. Eso de momento no. Uh-huh. Aquí de momento, sabes, cada un mantense ao margen e cada un fai o... Claro, claro. Fai o seu, sí. Claro. E respetámonos... Claro, hombre, lógico, sí. E despois do resto, nada. Nada. Síguenos considerando artesanos, entonces penso que iso tamén te dá un respeto. Un respeto e un valor. Claro que sí, lógico. Exactamente. Ten que ter un... ser un artesán, sexa no que sexa, iso é ter un valor... Sí, é lógico. Por eso supoño que, oye, co tempo a mellor, si houbera que deixar o negocio ou algo, pois pues sí que se que che virían pedindo. Claro, claro. Oxe, por oxe de momento. Moi ben. Bueno, Elisa, que para nos foi un placer e unha enorme honra terte aquí no noso programa, dándolle a coñecer a todos os nosos ointes ese traballo que tan importante que están desfacendo aí na Padería Guerra Vilariño de Conso. Que tiñades moitísima sorte, que sigades tendo moitísimo éxito co ese montonico e coa bica normal e coa bica de castaña, ¿no? A normal, que tamén ten unha, bueno, normal, chámolle normal, pero é unha bica de Vilariño, non é unha típica de aquí. Ah, é típica, sí, de Vilariño. Con manteiga, ¿verdad? Exactamente, con manteiga de vaca. Aí de vaca, sí. Ahora cando estuve en Semana Santa, que estuve por Galicia, bueno, fun elía oito días. Pois houve un señor que viña de Vilariño de Conxo e traía bica, e dixe, vaya, que viña de ali e tal, e dixe, traerás bica, non? Bica. E dixe, sí, traigo das dúas, da de castañas e da outra. Digo, pois dame das dúas. Moi ben, moi ben. De verdade, que sigas tendo moita sorte, Elisa, que cuídate, que seguro que nos seguiremos falando de ti e falando dese de montonico do vosso traballo, posto que honranos como galegos e ademais é unha insignia de Vilariño tamén. Tamén, exactamente, pues, sí. La verdade é que sí. Sí. Agradecémosche moitísimo. Bueno, pues, un placer falar con vos tamén. Agradecémosche moitísimo. Volvemos a repetir as páxinas esas que dicías con respecto a onde poden mercar, que unha delas é a que dixeches fai un momentiño de aldea, non? De aldea. E a outra tamén a de Delicias do Támega. Delicias, ¿verdad? Do Támega. Sí. Vale. Pois, que se poñan en contacto e que exactamente, que compren moito, sobre todo que compren moito mercado. Cu dulce non engorda, engorda un, pero dulce non. Claro, iso tamén sempre digo eu. Sí. Bueno, moitísimas gracias, Elisa. Veña, gracias a vos. Un aperto moi forte. Hasta logo. Planeta. A miña nena xoga con bonecas, enchas de tiritas, venda y esas pernas, y que a miña nena médica será, quere curar a xente, me enfiñas inventar, será máis famosa inventora do lugar. Maurizio Polsinelli. L'ancinya que va sempre l'ai, a l'ancinya que va sempre l'ai, a la barxa que t'ha sepanus, per a minya mano. Bueno, queda nos unha cousa para rematar, non? A festa importante. Que é moi importante. Claro que sí. Como é a festa de Can Mercader, a festa que fai Rosería de Castro. Festa galega en Can Mercader que se coincide precisamente co Corpus de Cornellá. De Cornellá. Festa maior de Cornellá. Sí, señor. Lógicamente, pois, a fin de semana do 9, 10 e 11 de xuño, terán a oportunidade de poder disfrutar ali no Parque de Can Mercader de... Bueno, pues unha festaza galega extraordinaria. Sí, comezo a vernes coa Noite Celta. Coa Noite Celta, sí, señor. Actuación de Ailá, que xa estuvemos... Teremos que poñernos en contacto con Xan Pampín, que seguro que nos falara de eso. Ya Rosalieiras, de Rosalía de Castro. Sí, ese o día 9, a parte da CEA de socios de confraternización. Despois, o día 10... A ofrenda floral que ti presentas ali e axudas a bueno. Que todo aquilo vaya como é debido, ¿no? A banda de gaitas de Ortigueira aparecerá tamén por ali, hombre, Ortigueira, a sí, banda, señor, de gaitas de Ortigueira. Despois, sí, a verbena pola tarde, pola noite, sí, ¿no? A 21 horas comeza a Orquesta Dorada, que se combinará co grupo Gin Tonis, sí, que son gintones, pero non é de beber, no, é de bailar. Son do Sabiñao, de Lí de Lugo. Sí, sí. Bueno, ou seja, que hasta as 12 ou máis adiante das 12 da noite. Bueno, sí, hasta que o corpo aguante. Aguante, sí. Despois o domingo, tamén, bueno, por certo, o día 10, que é sábado, tamén os fogos artificiais de Cornellá, que son unha maravilla, non? Hombre. No intermedio, folión de fogos artificiais entre a Costa Dorada e o Gin Tonis. Exactamente. Despois, o día 11, os grupos de música popular, actividades para nenos, grupo de danza... Pois as cantareiras, bandas de gaitas de outras entidades, actuacións de entidades galegas aquí en Cataluña, que como sempre se combinan para poder participar, tamén os andaluces, cando se fai a ofrenda, sabes que tamén veñen os castellers. Sí, despois faes a ofrenda, despois faes os castellers. Que se ergue... No ves, a min dame medo, ¿eh? Bueno, hai que ter cuidado. E despois pola noite, antes antes de finalizar coa queimada, pois pues, outra vez verbena coa Costa Dorada a partir das 9 da noite. Exactamente, para rematar ben a unha festa. Que saiban que ali haberá un bar con gastronomía galega de primeira calidade. Están e produtos galegos que poderán disfrutar deles durante todos estes tres días, esta fin de semana longa, porque o día 9 pola noite, o día 10 e o día 11, que seguro que disfrutarán, porque ademais haberá actuacións pola tarde de moitísimas entidades, non? Sí. Que non solamente son as entidades galegas, sino tamén entidades de... Hai entidades de, vaya, que non son galegas, como Estremeña, como Andaluza, en fin, sobre todo, tamén, pois, catalana. Claro que sí. Que ten que estar presente. E, en fin, que despois que queren doces, tamén está ali a nosa amiga Rosmari. Ah, sí, que tamén seguro que estarán aí para poder aparecer todos un... Temos pendiente intentar falar co Delicias do Támega, Sí. Que nos falou precisamente a Elisa, teñen moitísimos produtos, entonces, o sea que hai que intentar, e o de Aldea tamén, os de Aldea son outro grupo que teñen, recollen todos os produtos da zona de non somente de ali de Vilariño, sino da zona de Trives, do Val, bueno, pois hai cousas moi interesantes, hasta viño tamén. Ah, mira, ves? Sí, de Aldea. Uns produtos de primeira calidade, ademais importantes para todo. Bueno, volvemos a repetir, 9, 10 e 11 de xuño, Festa Galega en Can Mercadé, en Cornellá. Eli, diante do Corte Inglés de Cornellá. Sí, un pouco pola parte de atrás. Aunque, bueno, está a rúa, o que é a estrada, está en obras, pero podes ter sitio por donde aparcar, Hai sitio por donde aparcar. Vamos a seguir un bocadiño máis con música e despois xa dicimos hasta logo, non? Bueno, amigas e amigos, o programa de hoxe non dá para máis. Aquí Galegos Novais pois acaba agora hasta os xoves que ven. Así que, amigas e amigos, como digo sempre, Fernando, moitas gracias por estar aquí connosco. Xulio, moi boas tardes estar aquí connosco. E este que nos falou, pois, foi Armando Fernández. Como digo sempre, que a noite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade e a modiño.